بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa Shaaban mwaka wa 1440 katika darsa ya kitabu Mukhtasar Sahih al-Bukhari al-mashhur bi Mukhtasar al-Zabidi rahimahullah للإمام زين الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى. تندريك سمع كتاب الصوم. قال رحمه الله تعالى عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. ولكوا مصحابة ومتومة صلى الله عليه وسلم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما افترض الصيام منذ كبيسة إلى بفرضيش صوم صوم إلى فرضيش نكون أحكام أمبازو زلكويبو منذ كفرضيش عباده نأحكام كما هيزو نينجين زكا فوتوا zikawa ni mansukha. Miongoni mwa ahkam ambazo zilikuwepo katika mwanzo wa ibada ya som ni hii hukumu iliyotajwa katika hadithi al-Bara radhiyallahu anhu, kuwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa mwanzo walipoanza kufaradhishiwa som. Idha kana ar-rajulu sa'iman, ikiwa mtu amefunga, fahadhara aliftaru, ikaingia wakati wa iftar, bimaana jua likatua kawa magharibi shafika, ni halali sasa kwake yeye kula na kunywa. Lakini ule muda wa kula kwake na kunywa kwake ni kwa sharti asilale. Akilala haruhusiwi tena hata akiamka baada ya hapo kula, bimaana kulikuwa hakuna kula daku, hakuna kula daku mwanzo. Kwa hivyo ikihudhuria wakati wa iftar, fanama kabla an yuftira, mtu akalala kabla ya kula, kabla ya kufuturu. Asema hapa lam yakul lailatahu wala yaumahu hata yumsi, haruhusiwi katika usiku kama ule kula tena mpaka siku ya pili tena afunge kisha ingie wakati wa iftar. Kwa hivyo, kwa mfano, amefunga mtu ikaingia wakati wa kufuturu, katika hali ya kukaa asubiri iftari akapata usingizi, pengine mkewe apika iftari akalala, akilala iftari sharuka, ndio mpaka siku ya ngapi? Siku ya pili. Kwa hivyo haijuzu kukatisha katikati na nini na usingizi. Hii ndio kwa mwanzo ilipoanza kufaradhishwa hukumu ya saumu. Qala wa inna Qais ibn Sirmat al-Ansari kana sa'iman. صحابة قيس بن صرمة الأنصاري أليكوا أمفونغا، فلما حضر الإفطار إلي بوفيك وكاتي وكفتور ata mraatahu faqala laha, akaje nyumbani kwake kwa mkewe akamwambia mkewe, aindaki taamun, je kuna chakula hapa nyumbani? Qalat la, mkewe akamwambia hakuna chakula. Walakin antaliqu fa atlubu laka, lakini wacha nitoke niende nikakutafutie chakula, takuja sasa hivi. Nafikiri waweza kutasawar yale maisha waliokuwa wakiishi masahaba, maisha ambayo yalikuwa ni sahali sana, kiasi cha kuwa yawezekana mtu akaje nyumbani amuuliza mkewe iftari hii, kumwambia hakuna, sababu walikuwa wakiishi katika hali ngumu sana radhiallahu anhu. Hebu leo mmoja wetu ende nyumbani aulize kuna iftari Ramadhani, sikwambii saumu ya sunna, labda mkewe ansahau, sababu ni sunna, hajui umefunga ama kufunga. Lakini kwa mfano Ramadhani, mtu aende nyumbani amwambie mke wangu iftari ipo, na tayari ashatoka msikitini huko, akirudi aambiwa iftari leo hakuna, utabaki salama? Alafu huyu asema yeye maskini, huyu ambaye apiga kelele akikosa iftari ndani ya nyumba atangaza kwa yeye maskini. Alhamdulillah, tuko katika hali nzuri leo na neema, yatakikana tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema kama hizi. Kwa huyu bwana amekuja akauliza, aindaki taamu? Qalat la, mkewe amwambia la, walakin antariqu fa atlubu lak, lakini mimi nitatoka niende nikakutafutie chakula nikuletee. Wa kana yawmahu ya'malu, na mchana ule huyu sahaba alikuwa ameshinda kufanya kazi, na kazi zao ilikuwa ni ukulima. Ansar walikuwa kazi zao ni ukulima. Sasa tasawar, mtu amelima mchana mzima kwenye jua, amechoka, kisha aambiwa subiri na kuletea chakula. Faghalabathu ainahu, macho yake yakamshinda kuyazuia, bimaana akalala. Fajaathu mraatuhu, mkewe akaja. Falamma raathu ay naiman, alipomwona amelala bwanake, qalat, akasema, khaibatan lak ay hirmanan lak, umekosa bwana, kwa kuwa amelala umekosa hata iftari yako. Sasa hata akiamka haruhusiwi kula nini? Kula iftari. Ikabidi yule bwana abakie katika hali kama ile, kuwa hakufuturu na haruhusiwi kufuturu, na iwaongojea siku ya pili, pia aongojewa na nini? Na saumu. Atafunga huyu siku mbili mfululizo bila ya kula kitu katikati. Falamma intasafa an-naharu ghushiya alayhi, ilipofika nusu ya mchana na yeye wafanya kazi ngumu, akazirai yule sahaba, ikawa ni uzito sana kwake, akapoteza fahamu radhiyallahu anhu wa arda. Fadhukira dhalika lin-nabi sallallahu alayhi wasallam, masahaba wakaja wakamtajia Mtume za sallam, mambo yamekuwa magumu, yule bwana amezirai bwana. Kwa nini? Amekosa iftari, alipitwa na usingizi. Fanazalat hadhihi al-aya, Allah akateremsha hii aya, uhilla lakum laylata as-siyami ay allati tusbihuna minha sa'imin, mmehalalishiwa usiku wa saumu, yani ule usiku ambao usiku ya pili yake mtamkia saumu. Arrafathu ila nisaikum, kuwaingilia wake zenu. Masahaba waliposikia maneno haya ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoteremshwa, ambayo ni takhfif kwa wao, fafarihu biha farahan shadidan, wakafurahi masahaba radhiyallahu anhum sana ilipoteremka hii aya, kwa sababu ilikuwa kwa wao ni takhfif. Kisha ikashuka aya, wanazalat wakulu washrabu, ay jami' al-layl, na kuleni na kunyweni usiku mzima, mna ruhusa kuleni usiku mzima wakati wote usiku. Wala hii haimaanishi ukae usiku mzima wala tu mpaka ifike alfajiri, a wakati wote katika ule usiku waweza kula. Wakulu washrabu, kuleni na kunyweni usiku mzima mna ruhusa. Hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad ay bayad as-subh, muendelee hivyo kuleni na kunyweni mpaka uwabainikieni nyinyi weupe wa alfajiri, yani alfajr as-sadiq. Min al-khayt al-aswad ay min sawad al-layl, ule weupe wa alfajiri katikati au katika weusi wa usiku, unapobainika ule weupe, basi pale ndio mwisho kwenu nyinyi kula na kunywa. Kwa hivyo ilivyoshuka hii aya ikawa ni furaha kubwa kwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hii hadithi yatuonyesha ile ruhusa iliyopewa ya mtu kufuturu mpaka mwisho wake, bi maana mpaka mwisho wa ule wakati ambao aruhusiwa muislamu kula katika usiku wake, nao ni pale inapopambauka alfajru sadiq. Na alfajru sadiq ni ule weupe unaotanda katika giza la usiku. Hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Na hapa kuna qissa tarifa cha mmoja katika masahaba katika hii aya, na hiyo ndio hadithi inayofuata. An Adi ibn Hatim radiyallahu anhu qala, Adi ibn Hatim radiyallahu anhu asema, lama nazalat, iliposhuka hii aya, hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr, qala amittu ila iqalin aswada wa ila iqalin abyada faj'altuhuma tahta wisadati. Huyu sahaba sema, iliposhuka hii aya, mimi nikaenda nikatafuta kamba nyeupe na kamba nyeusi, nikazitia chini ya mto wangu, yani bi maana nikalala huku zile kamba ziko chini ya mto wangu. Aidhanantu anna almurada bil khayt alabyad wal aswad ma'nahuma alhaqiqi, mimi nidhania kuwa uzi mweupe na uzi mweusi au kamba nyeupe na kamba nyeusi ni maana yake kama ilivyo vile, yani bi maana ni ile kamba yenyewe iwe nyeupe na kamba yenyewe iwe nyeusi. Kwa hivyo ukizianika usiku kwenye giza hivi, hata yatabayana lakum, mpaka ujue hii ni nyeupe na hii nyeusi, kwa sababu katika giza huwezi kujua nyeupe na nyeusi, sio, kwa sababu kuna giza, lakini ukija mwangaza waona weupe na weusi. Kwa hivyo mimi nikafikiria usahaba sema ni kamba wachukua waweka, kisha zile kamba wazitizama, ya matonge mpaka uone hii nyeupe hii nyeusi, nikishaona nyeupe na nyeusi basi nitasimama kutokana nini na kula. Sema amefikiria haya ndio makusudio, wa anna almaqsuda bihima hablani, akafikiria kuwa kinachokusudiwa hapa ni kamba mbili, ahaduhuma abyad wa thani aswad, moja nyeupe na moja nyeusi. Wa fahimtu min al-aya anna al-muslima la yazalu muftiran ya'kulu wa yashrabu hatta yatajalla an-nahar, nikaelewa kuwa muislamu ana ruhusa ya kuendelea kula na kunywa mpaka mchana kweupe. Ukiingia mchana ambapo ndio nitabainikiwa na kamba hizi mbili, basi ndio mwisho wangu, yani hatta yatajalla an-nahar wa yadhhara lahu al-hablu al-abyad min al-habli al-aswad fa ahdartu al-hablayn, sema nikachukua kamba mbili, wa wadatuhuma tahta wisadati, kisha nikaziweka chini ya mto wangu. Kwa nini amefanya hivyo? Sema li ataarafa minhuma ala awwali waqti as-siyam, ili nijue wakati wa mwanzo wa funga waanza wakati gani. Faj'altu anzuru fi al-layl, nikao usiku natizama tu kila saa natizama mpaka kukapambauka yeye ajua bado. فلما طلع الفجر صرت انظر في الحبلين فلا اميز الابيض من الاسود. الفجر شبمبوكا lakini bado naona zile kamba sipambanui baina nyeupe na nyeusi sababu kuna giza. Na yeye anaenda kuswali kwa sasa, atakana aende akaswali, lakini nasema lakini hapa hizi kamba mbili bado hazijabainika kwangu mimi kuwa hii ni rangi hii na hii ni rangi hii. Huyu sahaba asema faj'altu anzuru fil layli fala yastabinu li, naangalia usiku mzima mpaka alfajiri imeingia, mimi naona rangi ni zile zile zote zaonyesha nyeusi, sione weupe na weusi. Faghadawtu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fadhakartu lahu thalika, asubuhi nikapambauka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam nikamuuliza mtume, hivi ufahamu wangu ni sawa kweli, mimi mmefanya hivi? Kuna riwaya mtume sana usema innaka la aridul qafa. E baba, sio maana yake hiyo, wewe umfahamu vipi? Sivyo hivyo ulivyofahamu, mfahamu makosa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia faqala innama dhalika sawadul layli wa bayadun nahar, kinachokusudiwa pale ni ule weusi wa usiku na ule weupe wa mchana. Hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad, ni ule weupe wa mchana, min al-khayt al-aswad, kutokamana na weupe, kutokamana na weusi wa nini, wa usiku. Kwa hivyo hapa mtume swalla allah alayhi wasallam akambainishia kuwa laysa al-maqsudu bil-khayt al-abyad wal-khayt al-aswad haqiqatahuma, sio makusudio ya uzi mweupe na uzi mweusi kwa vile unavyoona wewe, kama inavyodhihirika katika ile aya, kwa maana yake ni dhahiri yake, la, wa innama al-maqsudu bil-khayt al-aswad sawadu al-layl, kilichokusudiwa pale ule uzi mweusi au kama nyeusi ni ule usiku na kiza chake, kile kiza kinachopatikana ndani ya usiku. Wa bil-khayt al-abyad bayadun nahar, na kamba nyeupe au uzi mweupe kilichokusudiwa pale ni weupe wa mchana, ile nuru inayopatikana katika mchana, dhia inayopatikana katika mchana ndio inayokusudiwa, ndio inayokusudiwa. Kwa hivyo hii hadithi pia yatuwekea wazi zaidi ufahamu wa hii aya, ufahamu wa hii aya kama alivyoeleza mtume sallallahu alayhi wasallam. قال رحمه الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة فقيل له كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية. في حديثنا فوائد نزور سان كتك حديثي أن النبي صلى الله عليه وسلم تسحر مع زيد بن ثابت رضي الله عنه. أليكولا داكو فموجنا صحابة واكي زيد بن ثابت رضي الله عنه. وبعد فراغهما قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الصبح. بعد يكو مريزا كولا داكو متوب صلى الله عليه وسلم أكسماما أكيلكيا كتك قصوالي صلاة الصبح. وكان الفرق بين الصلاة والسحور قدر 50 آية. نتفوتي إلي يكوى بين كل دكوكواه نكو إنجية كتك صالة نقدر آية 50، أي بقدر قراءة 50 آية على قراءتهم المعتادة. وقدر يكسوما آية 50 قراءة أنباتو ni chakati na kati kilichozoeleka. Na lugha hii akiitumia Zaid radhiallahu anhu arda Zaid bin Thabit, ilikuwa masahaba washaelewa ule wakati ulioko baina ya kula kwao daku na baina ya salatu alfajri, kwa sio wakati mrefu, bali ni wakati wa kiasi, pengine tukisema dakika 10 mpaka robo saa, na wala pengine isifike huko, lakini tuseme dakika 10 takriban mpaka robo. Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi nilisahau, lakini alitaja kwenye muda huo, yani baina dakika 10 na 15. وفي الحديث كتك أي حديث تبت فائدة حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حيث كان يأكل معهم معاملة نما إنجليان مزوري يمتوم صلى الله عليه وسلم نما صحبواك ألكوا أكي كان واو وكلا بموجة أكي كان مصحابة كلا نواو. وفيه تأخير السحور إلى قريب من الفجر نهابا بيه تبت فائدة كوا sunna ni mtu kuchelewesha kula dako mpaka ikaribie kuingia alfajiri, maana kila ikichelewa ile daku ni bora zaidi, isiingie kwenye fajr la, lakini kabla alfajiri, kila ikichelewa ni bora zaidi. Na hapa ndio tunaona makosa baadhi yetu tuyafanya, katika wengine kuita kula saa tano. Saa tano usiku baada ya tarawih, jamaa waenda nyumbani, yuwala kweli kweli, sema mimi nala daku. Ile si daku, ile ni asha. Ile wala ni asha. Ikiwa ataka kula daku, basi sahur ni wakati wa sahar, yani kabla ya kuingia kwa alfajiri ule daku, sababu kila wakati ule kisha ukilala mara nyingi ya kufanya uwe na uzito katika mwili wako, na kuna uwezekano salatu alfajiri usiweze kuiswali kwa jamaa, na ili njamo mujarrab. Lakini tizama ule wakati una baraka, ule wakati kama tutakavyoona katika hadithi itakayofuata insha Allah, kwa ule wakati kuna baraka ndani yake, na ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم akaimiza kula chakula cha daku. Wafihi alijtimau ala suhur, na hapa pia tupata faida kuwa yawezekana watu kukusanyika pamoja kula daku. Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa kusanyika na nani? Na masahaba wake wakila daku pamoja. Kwa hivyo yajuzu kwa watu kukusanyika pamoja kula daku pamoja. Wafihi isharatun ila anna awqatahum kanat mustagharaqa bil ibada, na hapa pia tupata faida, ni kama tuishiriwa kuwa nyakati zao zote Mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba wake zilikuwa katika nini? Katika ibada. Nyakati zao zote zilikuwa ni katika ibada. Watoka kula daku, waingia kwenye sala. Toka kwenye sala, kuna nyingine na unasubiri. Hata kazi zao za kidunia wanazifanya kwa wao ni ibada, sababu ya nia zao nzuri, kwa sababu kutafuta riziki ya halali ni ibada, ni jambo ambalo Muislamu atakikana alifanye, atafuta riziki yake ya halali. Wala mtu asikwambie kuwa uko hapa wewe tutoke, wacha kuipenda dunia sana. Aa, maadamu uko katika kazi yako ya halali, uko kwenye ibada, na Allah akulipa ajira kwa wewe kutafuta halali, kama vile aandikiwa dhambi yule anayefanya kazi ambayo ni ya nini? Ni ya haramu, na wewe uandikiwa ajira, kama alivyopita yule kijana mbele ya masahaba wakiwa na Mtume sallam, masahaba wakawa wamefurahishwa na zile nguvu alizokuwa nazo yule kijana, wakasema lau kana hadha fi sabilillah, hizi nguvu zake angezitumia katika njia ya Allah, ni katika jihad fi sabilillah. Mtume صلى الله عليه وسلم akawasahihisha ufahamu wao, akawaambia ikiwa ametoka huyu kwa ajili ya wazazi wake nyumbani wamsubiri mkewe na watoto, fahuwa fi sabilillah, huyu yuko katika jihad fi sabilillah, bi maana ajri yake aisabika kama yuko katika jihad fi sabilillah, kwa kutafuta kwake riziki yu katika jihad fi sabilillah. Kwa hivyo nyakati nyingi, au tuweza kusema nyakati zote za Muislamu atakikana azitumie katika ibada, kutoka moja kwenda katika nyingine, na hii itakuwa ikiwa mtu atatengeneza nia yake katika kila anachokifanya, aweza kukigeuza kikawa ni ibada kwa nia. فيه تقدير الوقت بقدر قراءة الآيات وأعمال الأبدان كذلك أبطبط فائدة يكوكسي وكاتي وقدر يكسوم آية ذا قرآن أو كازي أنا ويفن يمتو kwa mwili wake. Wal arabu tuqaddiru al awqata bil a'mal, na waarabu walikuwa wakikadiria wakati kwa kazi zao wanazozifanya. Utakuta kwa mfano mtu ataka kumwambia mtu nisubiri, wakati gani? Asema kadri ya kuchinja ngamia na kumchuna ngozi. Ashaelewa yule mtu kuwa ni wakati gani waweza kuchukua kiasi cha kuchinja ngamia na kumchuna ngozi, wakati mrefu si mdogo. Na hapa masahaba watumia na kusema kuwa kadri 50 aya, kiwango cha aya 50. Na hii hapa yanikumbusha kuwa siku zote mtu huzungumza mazungumzo yake kulingana na yale anayoyafanya sana. Bimaana masahabu walikuwa wakisoma sana Qur'an. Ikawa baina yao mtu akimwambia mwenzake kuwa kadri ya kusoma aya 50, tayari ashaelewa kwa sababu yeye yosoma ile Qur'an sana. Leo lau kama utamwambia mtu kadri ya aya 50, hakuelewi yeye wazungumza nini. Kadri ya 50 vipi? Ule wakati hajui ni wakati gani ambao waweza kutumika kusoma aya 50. Leo labda pengine, wala msicheke sana, ikiwa mtu atatumia lugha hii, kadri ya kula sinia mbili za biriani itaeleweka. Ukimwambia mtu ngalia, tulikaa pale muda wa kula sinia mbili za pilau ama biriani, ashapiga nikipiga tonge hivi nikipiga tonge, yani kazi yetu kula tu, ndio lugha zetu zatumika hivyo. Mtu azungumze hivyo kadri ya kula sinia mbili ya biriani, mtu wallahi hapa nina hakika kila mtu akiambiwa hivyo yuelewa, ajua wakati wake wa kula sinia moja ya biriani ama mbili ni wakati gani, kwa sababu ndio mambo tuliyozoea sisi. Lakini angalia masahaba ile lugha wanaoitumia, kadri 50 aya, kwa sababu ndio wanaoishi nayo Qur'an, wakawa waelewana. Mtu aweza kuulizwa mwendo wa hapa mpaka sehemu fulani, asema kiasi cha kusoma juzu moja hivi. Ukimwambia mtu anayesoma Qur'an juzu moja, ashaelewa ni dakika 20-25 kutembea. Lakini kama si mtu wa kusoma Qur'an, usimwambie hivyo, mwambie kiasi cha kuandaliwa karamu hivi. Ikiwa ile holi imejaa mpaka sinia biriani, kufika kwako pale mwisho dakika ngapi? Unajua nusu saa itafika, ataelewa. Wallahu almusta'an. Hii ndio hali ilivyobadilika na sallallahu alaihi wa afiyata wassalam. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. هذا الحديث يوضح أهمية السحور للصائم في رمضان، وأن هذه الأكلة فيها بركة للصائم. هي حديث يتويك يوازي umuhimu wa kula daku kwa yule aliyefunga katika mwezi wa Ramadhani, na kuwa chakula hiki ni baraka kwa yule mwenye kufunga. Wafihi yahuthu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala at-tasahhuri qabla al-fajr lis-sa'imi wa ya'muru bihi fa yaqul tasahharu. Katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam amrisha kabla ya alfajiri kwa yule mwenye kufunga awe atakula daku, kwa kumwambia tasaharu ay tanawalu sahur, kuleni chakula cha daku. Wa huwa taamu alladhi yukalu fi waqti as-sahar, ni kile chakula kinacholiwa katika wakati wa as-sahar. Na as-sahar ni ule wakati wa qubail al-fajr, wa huwa qubail tulu' al-fajr as-sadiq, kabla ya kupambauka الفجر الصادق ولوقات. وفي هذا إرشاد إلى أهمية أكلة السحور على الصائم. نهى بمتوم صلى الله عليه وسلم أتونغوزا كتك أمهيم وكولا شكولا شداكو كولي أني فونغا. فإن في السحور بركة, كتك كولا داكو نرياكي كنا بركة, أي بركة الاستقواء ala siyami nahar, kuna baraka ya kupata nguvu ya mtu kuweza kufunga mchana. Hawi sawa kwa kweli yule ambaye amekula daku na yule ambaye hakula daku. Na ndio utaona wazee wetu wakati mwingine wakifanyia na mzaha, akimwona mwenzake amekasirika mchana wa Ramadhani, vipi mkeo akukupikia daku nini? Wazee wa zamani sema mkeo akukupikia daku nini? manake huwa kama mtu hajala kutoka jana usiku kisha ifikia alasiri siku ya pili usimguse huyo, badala yeye saumu kumfanyia awe na adabu, aweza kuwa na tabia mbaya waliyadhu billah, ukamwona hasira zake za haraka haraka. Na ndio kuona nchi nyingine katika nchi zetu kule za Khalij kule, huwa ikifika Ramadhani watu huteta sana barabarani, watu huteta sana, mtu akimkosea mtu kidogo tu yatoka, wewe nini baba, ni ile ndaa, pengine hakula daku. Kula daku kumpa mtu nguvu. Watu wengine waweza kusema kwa nini yuala sana, watu wengine wasitumie yuala sana bwana daku yule mpaka mchana hata ajisikii kama mfunga. Wewe uhasidiwa nini? Si wewe pia ule mwenzako amekula amepata nguvu ya mchana mzima kuweza kufunga, wewe muone uhasidi. Mwache yale amepewa au ameamrishwa kisheria amri istihbab kuwa ale chakula cha daku, kula ili upate nguvu, kuna baraka ya kupata nguvu katika ibada. Kadhalika kuna mazid al-ajr fil akhirah, kuna ajri kubwa ataipata nyingi kesho akhirah kwa kumtii nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yatosheleza baraka ya sahur kuwa ni taa kwa amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, istihbab kwa wafanya kufuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na katika kufuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani yake kuna baraka. Nafikiri tukichukua hadithi hizo nne inshallah ta'ala kwa leo zitatosheleza biidhnillahi ta'ala. Tutajaribu inshallah ta'ala katika halqa itakayokuja kusoma kuanzia hadithi ya 945 mpaka 40 نانان إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.